أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 47 تک یہ تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. سورہ کہف کے اس چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ایک بڑی عجیب و غریب اور بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا. سورہ کہف آپ حضرات نے شروع سے اس کو پڑھا, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر سماعت فرمائی. آپ حضرات نے اندازہ لگایا کہ یہ ایسی زبردست تاثیر والی سورت ہے کہ اگر ہم اس سورت کو ڈوب کر خوب تدبر کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو جس فریم میں انسان اس وقت مبتلا ہے, اس سورت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی تعلیمات کے ذریعے اور ہدایات کے ذریعے جن جن چیزوں نے دنیاوی زندگی کی اور جن جن اشیاء نے انسان کو فریب میں اور دھوکے میں مبتلا کیا ہے اور اس فریب اور دھوکے میں مبتلا کر کے اس فریب اور دھوکے کو اس کے لیے ہمدردی ظاہر کیا ہے, تو یہ سورت اس حقیقت کو کھول کر اس کو بیان کر رہی. اگر کسی انسان کا دھوکا اور اس کا فریب کسی پہ معلوم ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے یا میرے ساتھ فریب اور دھوکے والا معاملہ کرتا ہے تو عقل مند آدمی ہوشیار ہو کر اس کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن اگر کسی کے فریب کو, کسی کے دھوکے کو اپنے ساتھ خیر خواہی سمجھے اور اپنے ساتھ ہمدردی سمجھے تو اس کے فریب سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا. جیسے اس کو میں نے دوسری مثال سے بھی عرض کیا تھا, اگر کوئی شخص کسی بیماری کو بیماری سمجھے اور اس کا بیماری ہونا واضح ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسان اور اس کے علاج کی فکر بھی کرے گا, اور اگر بیماری کو وہ صحت سمجھنے لگے اور اس کو اپنی تندرستی خیال کرنے لگے تو پھر اس آدمی کی ہلاکت میں جانے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے. کسی آدمی کا جسم سوجن سے پھول رہا ہو اور ورم میں مبتلا ہو اور اندر اندر اس کا جسم خراب ہو رہا ہو اور وہ اس موٹاپے کو وہ سمجھے کہ میں طاقتور ہو رہا ہوں اور ترقی کی طرف جا رہا ہوں, ترقی پذیر ہو رہا ہوں, تو یہ شخص یہ نادانی میں ہلاکت میں مبتلا ہو جائے. اس مثال میں جو ابھی آیات تلاوت کی گئیں, ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے فریب کا پردہ چاک کیا اور بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھایا. میں پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس آیات میں آنے والی مثال اور اس کی تشریح عرض کرتا ہوں, پھر اس آیات کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دو. یہ ساری دنیا کی زندگی کا جو کارخانہ ہے, یہ حیات دنیاوی, اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا, آسمان سے بارش برسی, وہ بارش زمین پر برسی تو زمین کے اندر مختلف قسم کی کھیتیاں اور پیداوار ہو گئیں. اس پانی کی وجہ سے جو خشک زمین تھی وہ تر ہو گئی اور طرح طرح کی نباتات ہو گئیں. اور زمین میں اگنے والی کھیتیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. بس اگر چھوٹے چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں جو خضرا اگ جاتے ہیں, بعض پودے اگائے جاتے ہیں اناج کے یا دوسرے غلہ اور جو فصلیں ہم حاصل کرتے ہیں, بعض درخت ہوتے ہیں, پھر درختوں میں بعض خاردار ہوتے ہیں, بعض تو تکلیف دینے والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, خاردار جھاڑیاں ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں, بہت سارے درخت ایسے ہوتے ہیں جو بڑے مفید ہوتے ہیں, اور اس درخت کے سائے کے ذریعے اس درخت جتنا وہ درخت موجود رہے گا اس کے سائے سے اس کے پھل سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. لیکن ساری چیزوں کا انجام, چاہے وہ خود رو چھوٹا سا گھاس کا پودا ہو یا بڑا تناور درخت ہو یا اناج ہوں یا فصلیں ہوں یا بیلیں ہوں یا خوبصورت پھول ہوں, ان سب کا انجام بالآخر یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں خشک ہو جاتی ہیں. جب یہ ساری چیزیں فصلیں خشک ہو جائیں پھر اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ تیز ہوائیں آتی ہیں اور انہی فصلوں کو جو پہلے بڑی سرسبز تر و تازہ باغ تھے اور بڑے سرسبز و شاداب لہلاتے ہوئے کھیت نظر آتے تھے, اب ہواؤں کے دوش پر ان کے تنکے اڑتے پھرتے ہیں اور وہاں سوائے چٹیل میدان کے کچھ بھی نہیں ہوتا. چند روزہ ایام میں وہ فصلیں اپنی تر و تازگی دکھاتی ہیں, پھر خزاں کی طرف سارا کا سارا موسم بہار چلا جاتا ہے اور وہ بہار ختم ہو جاتی ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جو فصلوں کی موسم بہار رکھی ہے سال کے بعد دوبارہ آتی ہے پھر دوبارہ آتی ہے, لیکن انسان کی دنیاوی زندگی کی بہار جب ختم ہو جائے گی اور جب یہ خزاں کی طرف جائے گا تو اس کو دوبارہ بہار کی طرف نہیں لایا جائے, پھر اس کی بہار وہی ہوگی جو اس نے دنیا کی زندگی میں اپنے لیے بہار کا سامان پیدا کیا ہو. فرمایا کہ یہ حیات دنیا ہے, یہ چند روزہ اسی طرح ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک کومپل کی شکل میں دنیا میں آتا ہے, پھر یہ بڑا ہوتا ہے. جس طرح بعض پودے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں, جل جاتے ہیں, خشک ہو جاتے ہیں, بعض بچے اللہ تعالیٰ ان کو اسی حالت میں قبول فرما لیتے ہیں, بعض جوان ہوتے ہیں تناور درخت کی طرح, پھر بعض تو خاردار جھاڑیوں کی طرح تکلیف کے سوا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ انسان بھی دنیا دوسروں کے لیے ایذا اور تکلیف اور کانٹوں ہی کی مانے زندگی بھر. بعض ایسے سایہ دار درختوں کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی سایہ دار ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے وہ راحت کا اور خوش نمائی کا اور ان کے لیے تازگی کا اور غذا کا ذریعہ بنتے ہیں. لیکن وہ چاہے غذا کا ذریعہ بنے, وہ بھی درخت اپنی عمر کو پورا کر لیتے ہیں, ہر طرح کے یہ درخت اس دنیاوی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں. فرمایا یہی ہے حقیقت اس دنیاوی زندگی کی. اس مثال سے سمجھ لیں کہ اس وقت جو جوانی بڑی پرشباب اور بڑی بہار والی یہ زندگی نظر آ رہی, ہر طرف جھولے اور چرخ اور پارک اور مزے اور مناظر نظر آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے خزاں ہیں, یہ سارے کے سارے فنا کی طرف جانے والے. اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تم ہمیشہ رہنے والی جو باقی رہنے والی چیزیں ان کی فکر کر لو, یہ اعمال صالحہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لمحات اپنے وقت کو خرچ کرنا, تسبیحات پڑھنا, ذکر کرنا, تلاوت کرنا, اور یہ جو لمحات اس قرآن کی محفل میں گزرتے ہیں یہی لمحات ہیں جو آخرت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, یہ آخر تک کام آنے والے ہیں. اور ان کا اثر یاد رکھیں, ان کلمات کا, اللہ کی یاد کا, ذکر کا اور تلاوت کا اثر قبر تک, موت تک ختم نہیں ہو جائے. آخرت کی زندگی موت سے شروع ہو جاتی, موت کے وقت خوشحالی آ گئی, اچھی موت آ گئی, اللہ تعالیٰ نے موت کی سختی سے محفوظ کر لیا, تو اس وقت ان اعمال کا تو ختم نہیں ہوگا, پھر قبر میں بھی چلے, پھر قبر میں بھی اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے وہ قبر کی وحشت اور تنہائی اور وہاں کی تاریکی, اس کیڑے اور مکوڑوں کے گھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائیں, جنت کی کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھولی جائے گی, جس سے وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی خوشبودار مہکتی ہوئی ہوائیں اس کو اللہ تعالیٰ جھونکے اس کی قبر میں پہنچا دیں. دیکھو جی کہاں تک اثر جا رہا, قیامت کے دن 50,000 سال کا دن اس کا خوشحالی کا, پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جس میں ہمیشہ اس کے لیے مزے, ہمیشہ اس کے لیے راحت اور ہمیشہ اس کے نفس کی جو اس کی من چاہی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے, یہ انہی اعمال کی برکت ہے. اتنا لمبا ان کا ساتھ ہے ان نیکیوں کا, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کا, کہ کبھی ختم نہ ہونے والا. پتہ یہ چلا کہ قرآن کے ساتھ اور تعلق اور دوستی یہ کسی وقت پہ جا کے ختم نہیں ہوگی. یہ دوستی, یہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی اپنی دوستی کو نبھائے گا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قرآن کی برکت سے آخرت میں بھی, جنت میں بھی اس کے درجات میں اور اس کے نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے اس اللہ کی کلام اور نیکیوں کی برکت. چنانچہ اب ہم آیات کی طرف آتے ہیں, پھر ان آیات کے مضمون میں جو نصیحت اور اللہ تعالیٰ نے جو بڑا ایک سبق حاصل کرنے کا سامان رکھا اس کو ہم سمجھتے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ, آپ ان کے سامنے بیان کر دیجئے مثل الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی مثال ان کو بتلا دو دنیا کی زندگی کیسی. اور واقعتاً جو جتنا بلند پرواز ہوگا, جتنا اونچی پرواز والا ہوگا, اس کے سامنے دنیا اتنی حقیر ہو جائے گی. ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں اپنے ایک سفر نامے میں لکھا, اور یہ بندہ ہر بندہ ہی مشاہدہ کرتا ہے جب جہاز کا سفر ہوتا ہے, جیسے ہی جہاز بلندی کی طرف جاتا ہے بڑی بڑی عمارتیں اور ٹاور اور سڑکیں اور پہاڑ چھوٹے چھوٹے ایک مٹی کے ڈھیر کی شکل اختیار کر رہے ہیں. فرمایا ہمارے استاد نے کہ یہ تو ہماری مثال ہے کہ ہم تھوڑی سی بلندی پہ جاتے ہیں تو بڑی بڑی عمارتیں بھی وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ جو ویسے بڑے اونچے اونچے پہاڑ لگ رہے تھے وہ ایک مٹی کے ڈھیر لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ نبی محترم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اپنے عرش پر بلایا تھا, ان کو اگر اپنی پوری دنیا کی اس مثال کو مچھر کے پر کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھا دے تو یہ کون سی بعید بات, کہ اس کی کوئی حقیقت, یہ سب فنا کر. اعمال صالحہ, ایمانی زندگی, یہی ہمیشہ یہی اصل چیز ہے. ایک اللہ والے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی, فرمایا کہ وہ چند ساعتیں, وہ چند ساعتیں جو یاد دلبر میں گزری, وہی ہے وہی ہے میری اصل زندگانی. جو چند میں نے اللہ کی یاد میں جو لمحات گزارے ہیں وہی میری زندگی ہے, باقی میری زندگی نہیں. وہ تو سارا میرا دھندا تھا وہ جو میں نے بیکار کر. لہذا جن لوگوں نے اس وقت اور زندگی کی قدر کو پہچانا اور اللہ نے ان پر یہ حقیقت کھول دی, انہوں نے دنیا کی زندگی کی طرف, کیسے کیسے بزرگان دین اور اللہ والے گزرے ہیں جو جنہوں نے کھانا ہی چھوڑ دیا. میں یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ کھانا چھوڑ دیں, میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ان پر اللہ نے اس کی حقیقت کھول دی تھی, انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. اس کہتے فرماتے تھے امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں, ایک اللہ واسطے وہ ہمیشہ ستو پھانکتے تھے, لوگوں نے کہا کھانا کیوں نہیں کھاتے, فرماتے کھانا کھاؤں تو اتنی دیر میں نے ایک دفعہ حساب لگایا میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں, میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا کہ زندگی بچانی ہے ستو پھانک کر بچانی. لیکن یاد رکھیں یہاں انہوں نے ستو پھانکے ہیں, ہمیشہ ستو نہیں پھانکیں گے, پھر اللہ ان کو ان کی ہر مزے کی چیز عطا فرمائے. یہاں اپنے نفس کی اگر انہوں نے خواہش کو مارا ہے تو وہ آخر میں اللہ تعالیٰ ان کے نفس کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے جس کو بھی ان کا جی چاہے گا. تو فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ, آپ بیان فرما دو ان کے سامنے مثل الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی مثال, کما ان انزلنا, یہ پانی کی طرح ہے, انزلنا جس کو ہم نے اتارا آسمان سے, ہم نے آسمان سے پانی برتا ہے, ہمیں تو آسمان سے نظر آتا ہے نا, تو اس لیے عام لوگوں کا جو مشاہدہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے قرآن نے یہ محاورہ بولا. اس لیے کوئی سائنسی اعتبار سے کوئی اشکال اور سوال نہ کر دے کہ وہ پانی تو یہاں بادل بنتے ہیں وجود میں آتے ہیں, آسمان تو بہت بلند و بالا. قرآن پاک ہر بدو کو, آرابی کو, دیہاتی کو, دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا ہو اس کے لیے نصیحت کی کتاب ہے. یہ صرف سائنسدانوں اور زمین اور فلکیات کی گہرائیوں میں جانے والوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہمیں تو آسمان سے نظر آتا ہے, سب کو یہ نظر آتا ہے جو اوپر سے آ رہا ہے, اس لیے اس کو اس انداز میں بیان کرتا. اس لیے یہاں سوالات بہت سارے فلسفیانہ چھیڑے جا سکتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں. فاختلط بہ نبات الارض, فاختلط بہ نبات الارض, سو اس پانی کے برسنے سے, فاختلط بہ, میں بہی کا لفظ سمجھا رہا ہوں, اس پانی کی وجہ سے, فاختلط, سرسبز و شاداب ہو گئی, نبات الارض, زمین کی کھیتی, پانی برسا اور زمین سرسبز و شاداب ہوگی, بہار ہی بہار ہوگی ہر طرف. فاصبح, فاصبح, یہ فا بڑی زبردست نصیحت والی, تھوڑی دیر کے بعد اصفا کہتے ہیں بہت تھوڑی مدت کے بعد، اصبح حشیما، وہ ساری سبز و شاداب کھیتی، اصبح حشیما، وہ چکنا چور ہو گئی، وہ ساری کی ساری چور چور ہو گئی، خشک ہو گئی، خشک ہو کر تنکے بکھر گئے، چورا چور ہو گئی، تزرور ریاح، ایسے چور ہو گئی کہ ہوائیں ان کے تنکوں کو بکھیرتی پھر رہی. پہلے تو سرسبز و شاداب، بڑے بڑے سرسبز و شاداب درخت، کھیتیاں لہلاتے کھیت، پھر ایک وقت وہ آیا کہ سب خزاں آ گیا، سب تنکے بن گئے، اب ہوائیں اڑا کے ان کے ذروں کو پھر رہی، وہاں کوئی درخت کوئی پودا نظر نہیں آ رہا سوائے چٹیل میدان. اس مثال کو بھی ذہن میں رکھیں، اور پچھلے واقعے کو، پچھلا واقعہ بھی تو یہی تھا کہ وہ باغ والا جس کو بڑا لہلاتا کھیت سمجھنا، وہ سارا اس کی آنکھوں کے سامنے چٹیل میدان بن گیا. فرمایا وہ تو اس کا ایک باغ بنا، یہ ساری دنیا کی زندگی اسی طرح چٹیل میدان بننے والی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہیں، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر مُقْتَدِرًا، قدرت رکھنے والا، وہ جو چاہیں کرے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. کس خوبصورت مثال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی. ایک بزرگ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام، بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال سے، اللہ والوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے علوم اور ہدایت کے مضامین القا کر، ایک دفعہ تقریر فرماتے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا، آدمی اس کو سمجھ لے تو بس اس کو اپنی وقت کی قدر پہچاننے کے لیے کر. فرمایا کہ ہم سارے کے سارے جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں برف کے تاجر ہیں، ہم سارے کے سارے برف کے تاجر ہیں. جس طرح برف کا تاجر جس نے تجارت صرف برف کی کرنی ہے، وہ جتنی جلدی اپنی برف کو بیچ لے گا اتنا نفع والا رہے گا، جتنی جلدی بیچ، اگر صبح کو برف بیچنے کے لیے دکان پہ بیٹھا اور دوپہر کا انتظار کیا، دوپہر کو گاہک آئیں گے تو جو برف پگھل جائے، پگھلتی رہے گی برف، اگر نہیں بیچے گا برف پگھل کر ختم ہو جائے گی سوائے حسرت و افسوس کے اس کے پاس کچھ حاصل نہیں. اس لیے برف کا کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو جتنی جلدی برف بیچ لے گا، جتنا جلدی بیچ لے گا اتنا ہی نفع کما لے گا، جتنی دیر کرے گا اتنا ہی نقصان. ہماری دنیا کی زندگی کی مثال برف کی طرح ہے، ختم ہوتی جا رہی، پگھلتی جا رہی. جتنا جلدی سمجھ جائیں گے، جتنا جلدی توبہ کر لیں، جتنا جلدی توبہ کر لیں گے اتنے نفع والے تاجر رہ جائیں، اتنے نفع والے. ایک آدمی کو ابھی جوانی میں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، اور وہ جب تک اللہ نے زندگی دی وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ حج بھی کر رہا ہے، وہ عمرے بھی کر، بتلائیے اس کا نام اعمال آخرت میں کہاں پہنچا ہو. اور ایک آدمی کو اللہ نے آخر وقت میں توبہ کی تو وہ بچ تو گیا جہنم کی آگ سے، اللہ کی رضا تو حاصل کر لی، لیکن اس کا درجہ کہاں ہوگا، اس نے کتنے اعمال کیے، کہاں تک پہنچے. اس لیے فرمایا جتنی کرنسی آخرت کی، جتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں جمع کر لے. برف کے تاجر کی طرح جو جتنی جلدی سنبھلے گا اتنا ہی بڑا اور کامیاب اور مفید تاجر رہے گا. رومی ہند حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. بس اس کا ختم ہونا ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ہر سال کٹ رہے ہیں. ایک اللہ والے فرماتے تھے لوگ سال نو پہ مبارک دیتے ہیں کہ مبارک ہو جی، سال نو مبارک ہو. فرمایا کہ سال نو آتا ہے ہمارا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ سال کیسا گزارا، اللہ کو راضی کر کے گزارا. سال نو کی مبارکیں تو وہ دیں جن کو آخرت کی زندگی کا اور اللہ کے خوف کا، اللہ کے سامنے حساب کا پتہ نہ ہو، وہ مبارک دیں سال نو. ہم تو پچھلے سال پہ پچھلا جتنا وقت گزارا اس میں افسوس اور اسی کی پشیمانی کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں کہ کیسا وقت گزارا، کتنا وقت ضائع کیا، کتنی نیکیاں، کتنا اللہ کو راضی کر سکتے تھے، کتنی تلاوت کر سکتے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کی رضا کے اعمال کر سکتے. آگے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، دنیاوی زندگی کی زینت بنایا اللہ نے مال اور اولاد. اب یہ آگے رب سمجھیں گے ہم، یہ کیا ارشاد فرما دیا. یہ دو چیزیں انہی کی وجہ سے بندہ اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے, یا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے. اور ساری محنت انسان کی جتنا اللہ نے اس کو وقت قیمتی عطا فرمایا تھا سارا اسی کے لیے خرچ کر. لیکن اگر ان کو مال کو اور بنون کو اولاد کو, اس سے مراد وہ ہیں جس کا مال اللہ کے لیے نہ ہو اور یہ اولاد بھی ہو جس کی اولاد اللہ کے لیے نہ ہو, ورنہ تو یہ مال اور اولاد بہت بڑا آخرت کا سکہ ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہوگا نا جو اس کو استعمال کر لے گا, وگرنہ سوائے دنیاوی زندگی کی رونق کے ان کو ان دونوں چیزوں سے کچھ حاصل نہ ہو. مال کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا, مال کے ذریعے سے اچھا مکان بنا لیا, مال کے ذریعے سے اچھی گاڑی لی, اچھا لباس پہن لیا, اچھا کھانا کھا لیا, بس جو دنیاوی زندگی کی رونق کے اسباب خوش نمائی کی تھی اس نے اختیار کر لیے. اور اولاد کے ذریعے سے بھی خوش ہوتا تھا, اس کے گھر کی رونق کا دنیاوی زندگی کی رونق کا ذریعہ تھا. اور اگر مال اور اولاد کو اللہ کے راستے پہ نہ چلایا, اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ نہ بنایا, تو پھر اس کے لیے سوائے دنیاوی زندگی کی رونق کے اس نے ان دو چیزوں سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ کیا. اور یہ وہیں ساتھ چھوڑ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثا, تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں, جس وقت جنازہ لے کر جاتے ہیں تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. فرمایا کہ یرجع منہم اثنان, دو چیزیں واپس لوٹاتی, ویبقى معه واحد, ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی, دو چیزیں واپس لوٹاتی. اولاد بھی مٹی ڈالنے کے بعد جھاڑ کر وہاں سے واپس گھر آئے گی, کوئی کتنا بھی پیارا ہو, ماں فریفتہ ہو رہا ہو ان کے جدائی میں, وہ مر رہا ہو غم سے, لیکن قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, وہیں سے واپس لوٹے گا, واپس آ جائے. مال بھی واپس, اس کی چار بھائی جو خوش نما چادر ڈالی, سارا کچھ واپس, کرنسی پیچھے موجود, بینک بیلنس, ساری چیک بک, سب کچھ اس کی جائیداد پیچھے, کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کوئی چیز ساتھ نہیں. یبقى معه واحد, ایک چیز اس کے ساتھ رہے گی, وہ فرمایا العمل الصالح, وہی نیک اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے اس میں اعمال, جو کہ قرآن کیا فرمایا. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین قرآن کی آیات کی تفسیر اول ہوتی, سب سے پہلے قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کرتی ہے. فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے, یہ زینت ہیں, رونق. والباقیات, اور ہمیشہ رہنے والی چیزیں, الصالحات, وہ نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا, جو تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بھی بڑی بہترین ہیں. وخیر عملا, اور امید کے اعتبار سے بھی بڑی بہترین. امید بھی لگانی تو اپنے اعمال سے, اور ثواب اور اللہ کے ہاں جو صلہ ملے گا وہ بھی انہیں نیکیوں کا ملے. میں نے پہلے اس شبہ کا جواب عرض کر دیا, سوال پیدا ہو سکتا تھا مال کے ذریعے سے بھی تو کتنے آدمی اعمال کرتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, دین کی اشاعت میں صرف کرتا ہے, تو یہ مال اصل میں خالی مال نہ رہا, یہ مال اس کا الباقیات الصالحات میں شامل ہو. اسی طرح وہ اولاد, کسی آدمی نے اپنے اولاد میں کسی کو حافظ بنا دیا, اس کے ذریعے سے کتنا اس کا درجہ بلند ہوگا, کتنا عالم بنا, کتنا اس کا اونچا رتبہ ہوگا, اس کا اندازہ بھی. لیکن اگر کسی نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کے لیے رکھا, اور اپنے والد کے لیے کسی نیکی کا وہ ذریعہ نہ بنا, تو پھر وہ اولاد اس کے لیے رونق کے علاوہ اس کے لیے کچھ نہ بنی, اس کو کچھ حاصل نہ ہوا. ولد صالح, نیک اولاد تو بہت بڑا خزانہ. ایک اللہ والے کا ارشاد ہے, فرماتے تھے, اور بڑا حکمت بھرا ہے, اپنے ترکے میں, اپنی وراثت میں کروڑوں روپیہ حلال کا چھوڑ کر جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اپنی اولاد کو صالح بنا کر جائے. کروڑوں روپیہ حلال کا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے اپنی اولاد کو صالح بنا کر جائے. اس لیے کہ اگر کروڑوں حلال کا چھوڑا اور پیچھے اولاد صالح نہیں تھی, تو جو مال کا حشر ہوگا وہ ہمیں معلوم ہے, تو کہاں ہو جائے گا وہ مال, وہ کس جگہ خرچ ہوگا. اور اگر مال نہیں چھوڑا, اولاد کو بنا دیا, صالح بنا دیا, مال تو اسی طرح وہ بھی انشاءاللہ کما لیں جس طرح خود اس نے کمایا, لیکن یہ اپنے والدین کو کبھی بھولے گا نہیں, ان کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ کا ذریعہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدقات جاریہ میں ولدن صالحن کو شمار فرمایا, کہ وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کو یاد رکھتی, ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے, اولاد صالحہ, یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. فرمایا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں جو تو آپ کے رب کے پاس بڑی بہترین ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور بڑی ہزار ہر درجہ بہتر ہے امید لگانے کے اعتبار سے. اگلی آیت اور اس سے بعد میں آنے والی آیات میں بھی آخرت کا مضمون بیان فرمایا گیا، جس کو انشاءاللہ آئندہ کے درس میں عرض کیا جائے گا. ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ باقیات الصالحات سے مراد نیکیاں ہیں، اس میں خاص کون سی نیکیاں ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الباقیات الصالحات یہ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہی تو باقیات الصالحات. ایک حدیث میں فرمایا گیا یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنا یہ باقیات الصالحات میں سے ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 99 دروازے مصیبتوں کے اور بیماریوں کے بند فرماتے ہیں، جن میں سب سے ادنا دروازہ اس کے غم کو اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوة الا باللہ کی برکت سے دور فرماتے ہیں. دیکھا جی کتنی برکت والا لا حق، کثرت سے پڑھنا، اور کثرت 500 سے شروع ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھنا، 500 یا اس سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ورد معمول رکھے اس کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا یہ باقیات الصالحات. حضرت عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں الباقیات الصالحات سے مراد نیک بچیاں ہیں، نیک بیٹیاں، کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، ان پر محنت کی، ان کو صالحہ بنایا، نیک بنایا، ان کو اللہ والی بنایا، وہ اللہ کو راضی کرنے والی نیک بیٹیاں بنیں. تو فرمایا کہ وہ بیٹیاں اس کے لیے باقیات الصالحات. پھر استدلال فرمایا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اس کے اعمال کی وجہ سے، لیکن اس کی بیٹیاں نیک تھیں، وہ بیٹیاں اپنے باپ کو چمٹ گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگی ہے اللہ یہ ہمارا باپ ہے، کتنی محنت سے اس نے ہمیں پالا اور ہماری اصلاح اور تربیت کی، اس نے فکر کی، ہمیں دین سکھایا، اے اللہ اس کو ہم جہنم میں نہیں جانے دیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے ان کی بیٹیوں کی لجاجت کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ واپس فرما کر اس والد کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرا. تو چلا یہ بڑی قیمتی سرمایہ جی اولاد، لیکن یہ قیمتی سرمایہ ہم نے بنانا ہے، کتنا اس کو قیمتی بنائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کی متاع اور اس وقت کی قدر کو پہچان لیں اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں دنیاوی زندگی، یا اللہ اس کی حقیقت سمجھنے اور اس کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو اے اللہ الباقیات الصالحات میں بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں اے اللہ بھلائیاں نصیب فرما، ہر قسم کی آسانی عطا فرما. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے اے اللہ رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، جہاں بھی کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرما. اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین. اللہم اشفی مرضانا ومرض المسلمین. ہمارے ایک بڑے گہرے دوست اور مہربان ہیں، ان کے گھر میں بیماری ہے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں شفا کاملہ نصیب فرما دے. اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا تغادر سقما. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. Thank you.